لأن دا کله منصوبات شه زنا اصول دي او زنا وده کنه ملشکات اصول دي اصول دا مفعیل خمسه چی دی دیتا اصول ویلاش مفعول مطلق مفعول بهی مفعول ففیه و مفعول له و مفعول معه دا پنځه مفعیل سری ای دیتا اصول ویلاش چشوه کنم و یه دیگه نده ماتواتی کن دی خال ده تمیز ده پا بیده کنم او دا نده ده مصفنا ده چی کن دی بیده کنم دا ملحقات ده مفعیل ده سی بید ملحقات ده شا مفعیل ده نمی زکده دا پنځه مفعیل چی دی دیتا اصول ویلاش څه ده کنه او دا غنیر ته خال ده تمیز ده او مستثنا ده دې ته څه ویل شي دې ته د ملحقات ده اصول دي نه داسې ویچار ته چې مصنف راشه ده بیان ده اصول نه او مفعیل خمسه یې ذکر کړه یې شریف بیان دي چار شه هغه ملحقات ده اصول دي دا مې کړه د په ملحقات شه اول خال څه چې دې هغه ته ذکر کړی او په دې ته نه او خالق تمیز نه مخشر ورو څه ده کنه بحث و بیان ده خال په تمیز نه مخشر ویلې ځکه چې د فا خال تعلق د فعل سره جوړ تا په نسبت سره چا تا تمیز ده تمیز دمره تعلق نشته ده سره لکه د چا چې ده څه ده کنه ویلې ځکه چې څه ده کنه چیرته چې فعل وي اب خامخا د یو خال نه خالي نه وي خامخا په یو خال په کیفیت سره بیږي څنګه کنه نمی ذکر فخلاف غیر تمیز نه ویده کنه چه فیل چی کنی آبا غیر تمیز نسای چی کنی چیش بر کنه نمی ذکر فیل بی چی کنی بی خان نه خالی مثال که بی کنی آبا تین فیل نه چی سدید دا فیل ویده کنه آبا فیل بی خام خا پو وقت صدور ده فیل شه ویده کنه خام خا چی کنی پیو خال شه بی هنه بی یا به یلوری یا به نوست یا به رغی یا به رمزیری هم بده کنه یا به خوندی یا به روری در طول اخوال دی کنده خواده یا فیل چه فکیم مفول مونده وکه و دیتیم مفول نده خال رو غلا دی اما خود به خامه خطی او خال شه بیده شکنه نمی ذکره فخلاف تمیز نه نمی ذکره خب نده غی خال تعلق ده فیل سر جد تخ نزبه سر چه نزبه که چکم پا ملحقات شه بده کنه خال پتول شه بکل خواده مقدم په تمیز نه مقدم په ندای اسم د یو فصل الحال مې کنه دا د حال اصطلاحي تعریف ته کوم خلق په لغت څه چاته ولا شي ها یو زمونه د حال ته ولا شي ها اما جو د استقبال په ماشه مرانګو ته تا ول شي نو ده کنه او حال چې څنګه شان او صفت ته ولا شي ما حال او کا کیف حال او کا ده کنه فرق د حال نه تو شان او صفت سره انده دي د ریغه کبي مودي پتا وای کبي تا به تشو کنه نمی ذکره لذا چی کنید بکنه اغشان و صفت تاویل اشی هن و اغزمونه تاویل اشی خار هن و پی اصطلاح شده تاریب ده کچه لفظون الحال و لفظون ده حال چه ده دای سده پی اصطلاح چه ده یو لفظ ده ده لفظ جدلو چی ده دلالت کو علا بیان حیعت الفائل چی ده دلالت کو پا بیان بیان وی اظهار تخیر ده چی ده دلالت کو چی تندی کو بیده کنه ظهور تاویل شي و اظهار تاویل شي په دې کنه دته کې ظهور مولا مونږ نه تیش په کنه چې دا د لات کو په ظهور دې هيئت فاعل دا څه څه مونږ ما ظهور دې هيئت فاعل هيئت نو سمرا اصا هيئت دې شکل کا څه دې شکل صورت دې کنه ها او دته کې مراد نه کیفیت څه ده کیفیت خلط زمه ځکه هيئت نشته مړه حالت ها او کیفیت زمه نه چې خال دا یو لفظ چې د لفظ کو علا بیان هيئت الفاعل په ظهور د هي کیفیت او حالت د فاعل څه ښه نه ها چې د فاعل په د وخت کې صدور د فعل شي په د وخت کې قیام د فعل شي اخر په دته په دوا شي ها څه ښه نه دا په دې ها حالت څه ده په دې کیفیت څه راځي نامه ا کیفیت و حالت دې فعال ده ته ظاهر وي په واسطه شاشه اویل مفعول به دې ښه نه ها یا دلک کو په بیان دې اتچام دې ہے مفعول به نه زکر یعنی سمانا چی پا وقت وقوع ده فیل شه چاکم وقل بهی من دیسه واقعی سیل بیخانا اهم وقل بیهی چاکیم حیعت وقیم خلافی پی حالا چه از در ظاهره بی پی دلار پی تپون زنه تر خنو بیخانا او کلیه ما یا دلب کو بیان ده ات تی ایخ ادواره ایفا ایلاو ده مفولا ادوار حالت وقعی کشیت تا وشای بس دا تعریف شده چه به خال اصطلاحی پر لغت چه خال چاته بی چاته بی آغاز مونه تا بی چه فامنات دن خضیبه ده بوده کانا وخ خال چاته بی لشه صفت و شانتا بی سی ده بیش صفت و شانتا پر لغت چه و په اصطلاح کې دا وایي چې الخال لفظون دا خال یو لفظ ده یدلو داسې لفظ چې دلالت کو علا بیان هیئت الفاعل په بیان د هیئت یعنی د حالت او د کیفیت ته چا د فاعل اول مفعول به څه ده کنه یا په بیان د هیئت چا هغه مفعول به او کلیهما یا په بیان د هیئت هغه دوار د فاعل ده مفعول دوار دي یا صرف دلت کو پہا حیعت سے چاہ مندے پہل مندے یا صرف کو پہ حیعت سے چاہ مندے مفول یا دے دوارے مندے چشکہ کھانا باز بات تاریخ ہو چکن دی تام شعبے دے کھانا کھانا دکھنا خوب گوارے دو تک کر سہی پہ جا تاریخ ہو دوے چلا خالو لفظ نمدہ سے نوے چی اسم پہ دلیا طریقات سے چکے اسم ذکر کرو گھنگے ذکر کرو او پہ دیکھ ذکر کرو لفظ اسم دے دا ذکر اسم ذکر لوگ چی دا چی کنو بدے ایغی خال تھا دا تاریخ پر شامل شی فر چاہا جملہ وی کلا کلا خال تھوا کیا شی جملہ وی کیا شی بے جملہ خو اسم نی اسم خو مفرد دی میرے کھانا مانو ذکر لدا چی کنو چی اختار شامل کلا چی بلے چی اسم بی آغا چی کنو بی پر کنا ایغی خال تھا نگر تو چاہا خای جملہ وی چی لفظ شو لفظ خو مفرد تا ولا شی کم ورقب تا ولا شی جملے تا ولا شی دانو بیرے کھانا لذلك لفظون دا لفظ يدلو دا سي دا لفظ سي دادكو على بيان حيات الفعل فبيان ده حيات تي چا من فعل من ده فبيان ده حيات تي چا ده فعل من ده اول مفول بيهي يا بيان ده حيات تي چا غوري زده كيچوي چه دادكو بيان ده حيات تي فعل من ده دا فعل عام مرد ده قحيقتا فعل بي وكسر كوي وكمن و تقديرا بي سر كوي وكمن و تقدران دي زنه تا اخا چه خیقتن فائل بی آخا لکا مثلا چکم دزد پر مثال شد چه پوز دیر کرا را چکم دی جا امی غیدون راکم دا غیدون خیقتن فائل لکا و دارا که بند چکم دیر کرا دیخن اصلا چکم دی خال دا نبی دیر کرا و چا خدا سوی چا بیان دی اتیق فائل کو چا فائل سوی حکمن و تقدران بی سرکه تو حکمان ہو سکتے بھی تقدیران بھی اس پر رکھا نا دے ایغی مثال چکنے پر رکھا نا آغا لکا مثالا چھے دا سوی چھے جئتو انا و زیدن راکے بین سرکے ہویا جئتو انا و زیدن و زیدن راکے بین دو تک دا راکے بین تسمیہ خال دا دا چانا دا چکنے ہاں دے تو زمین او بل دے چانا ہاں سید جا سید سید تا جئتو انا و زیدن مفل باو دا سید تانا این دل کے بیعتاز بارے دے جن وہ دے تانا چی دل تخوی چکنو پہ دکانا دا زیدن نا تارا کبن خود والی نا خال دا دے تانا دے دا تو زمین خود چکتو فائل دا چکنو پہ دکانا و دا زیدن دا خو فائل دا خو مفل باو دا تانا تب دیر بیا دے پر جو بدا چی دا کہی کتن چکن دی فائل ندا کو تقدیرن و حکمن سا چکن دی فائل دا ویلے زکر چی دا مفموہو چی دا دا مصاحبت و دا مصاحب دی سا سا دا چی فائل سا دا پس صدور دی فیل شکا نا بچی دا مصاحب دی صدور تا پس صدور دی فیل شکا سا رو چکن دی دی اخی فائل تا شون دا خیر شکن دی کہی کتن فائل ندا خوطا چکن دی تقدیم و حکمن سا چکن دی زکر چی دا مصاحب دی سا سا دا چی اخی فائل هم صاحب ده فعل سره په صدور ده فرشاها فعلی شي سمعت و دارن که چکن دی ده هم مخول بهی چه ذکر کرده مخول بهی نه عام مراد ده قلب زن مخول بهی وی خلق قتل مخول بهی وی و قصر که تقدرن و فرزن مخول بهی وی سمعت کنه اخه کتر مخول دیږي خو دل قاعده مثال درکای وسته چیندي وای کنه چې ضرورت تو زیدن ها مزدودن در زیدن چیندي د حقیقتن ساج چیندي مخول دیږي ها نن ذکر او حکم چیندي دغه کنه داغه وای کنه ها لقداه چې دا ها ضربت ضربا شدیدا څه کوي ضربت ضربا دکنه شدیدا دکنه ا زه ته کې دا شدیدا دا چې څنګه دې ضرب نه ساتي څنګه خالو غلا دا ضربت ضربا شدیدا او دا ضرب په چکني زخم خپل بهینه را کړه زخم خپل مترقته هه بهغه پاره جوړه دا چې دا ضرب چې څنګه حقیقتن خپل بهینه دا او تقدیرن او فرض نه ساتي څنګه تقدیرن او فرض څنګه ویله زکه چې دا ضربت ضربا دا معنی تا سره احدثت ضربا څه کړه چې په دونو کو ساي ضربا دا احدثو د پر ضرب خپل دیش وکړه نه ته دا کې دا ضربت ضربا چې کوم دي دا که حقیقتن خپل دیش نه وا اوسه دا لفظ نو ها تقدیرن او ها هغه چې موږ د کنا فرزان د چې ویل زکه چې دا حضرت تو ضربه شه دا حضرت مونږه د احدث سره دا ها چې په دې نو پسای شې دي وال شې دي دا د هزار مچ کوم خپل دې شو کوم شو زانت هم ذکر یعنی خال په دغه سره چې موږ د کنا ها چې دا سی وی ته کنا چې خال د مزافلی له روغلې سره کې مزافلی له روغلې ها تشه تا ها واه مزاف کنده اسی وفل به وی ها فعل وی کنه خدا ته وی چې حضرت مضاف چې ایزي و اقامت مضاف له په ځای منسري جایزي بده ذات مضاف له نه خل اصل لار شي دي بیا دي ساتي کله ته کنه اها کا فاعل هم مضاف له کا فاعل حیثتن یا مفعول حیثتن نه ذات کیږي قصر کده فرضن وو فرضن او کم کین سره چې خل ته نه غلي مضاف له نه غلي ها مضاف اسی آیا ہے پہلی بھی آیا وہ خضر مضاف جائز بھی اکمت مضاف لے پسے مو گے جائز بھی وہ دیکھا نا بیداد اسا چکن مضاف لے چکن دو پہ دیکھا نا دا تا حلقتن خیر و مخون نوائے چکن دی خوصا فرزن وہ تک دیرن دا چکن چشمہ لکہ کسی مثال دیر کر دا سی مثال کا دا مکم حرش چکن دی چھے بل نتب و ملت ابراہیم حنیفہ غلط بلکہ میر متبعات کے دے دین دے ابراہیم علیہ السلام پخاز کون دے دین دے پخاز کون دے ابراہیم علیہ السلام شیخ حنیفہ صحیح ہے نا چہ در مائل دا ہاں دے ہے غلط دین نا خاص دین تا چین دے اے دا حنیفہ خال دا ایسانا ہاں ابراہیم نا او دا رجا دا پچ تین دے پتہ نا نہ فعل نہ مفعول دے بلکہ دا مذاکرہ دے ملا تے گورا لکن کر دے ہاں نہ فعل نہ مفعول دے رہے تھا نا خود تو کہ داسو چا مضاف خدا بل نتبہ ملت ابراہیم دا ملت تے کن زادے نتب تے پر مفعول بھی دا کنا ہاں دا کنا دا نتب او فعل فاعل شو جسم ہاں او دا ہا کہ کن دا ہا ملت مضاف سے ابراہیم مضاف لے شو جسم ہاں دا مضاف کرا دے مضاف نے دا مفعول بھی دا کنا ہاں خو اذا سے دے چا مضاف پر کے ایک مت مضاف لے پر مضاف جائے دا ہندا سے گلا سے کہ بل نتبع ابراہیم حنیفہ سمجھ کے زکر چه اعتباد دین دی ابراہیم علیہ السلام دا اعتباد ابراہیم علیہ السلام دو کنا دو پیوا دو کنا یعنی ازو تک بیٹی را سو کہ جتے چکنی دا خا سجا کنا ملت خسو کے وہ ابراہیم کو جو مدبود دارا رسن دی بیتا دو مو غا مخل بیشو کنس مخل بی یعنی ازو تک چکنی دی تبایل چکنی دی برے کنا حقیقتن مخل بیشی نی را خسا را چکنی دی فرزن وہ تقدیرن دا چکنی دی چی دا فرض کے چی دا مضاف خسو کے مضافلے کو جو مدے بیتا مخل بیشی کنس مخل بی مفو بی زانت لئن دا چکنی دی برے کنا او کله هما یاد ادوار نه چنده بس ته ده خوبه دي ثنا خو اے فروشی پات تعریف شله بده دي جن فو دي چانا فصول نه ها نچه دو وی چې الحال لفظون دا جسم ته دادو ها ها ده دا خو ټول مصوبات ته سره دی ته راغلي دي مرفوعات ته ته ټول الفاظ دي ثنا مجرورات ته راغلي دي و چې دا وی چې یدلو علی بیان هیئته دا صرف چې دلات کو په بیان دی چا باندې هم د هیئت په بیان دی چا هیئت خو دې کنه نه دا چکنو بده کنا چه دا یه اویل چکنو بده کنا پا دیخه سرسر رو چکن دی اعتراض رو رو چکن دی بده کنا دیخه مخلوص مطلق نا رو لو دی مخلوص لغو نا رو لو مخلو ماغو نا رو لو مخلو فی نا رو زکر چه دا چول پا بیان دی اتمن دی دلت نکو ککوی کنو بده کنا و دارنگ چکن دی اتمیز نا رو لو زکر چه تمیز چه دا وہ دیکھا نا آگا چکن دے دلت پا بیان دے اپن لکھو پا بیان دے ذات میں دیکھو سکے لکھا سکے وچے اندی ایسولونا سکے دا یہ موسنگا شل دیر حمن دا دے چا نا دا دیر حمن تمیز دے چکن دے وہ دیکھا نا خدا چکن بیان دے چاکو چکن دے ایسولونا کو کھا نا شل وازارتا کھا نا دا چکن اشتر دی پی چکن دے کھا نا لدا چکن دے تمیز نا سا پچھا ہو لو پا منصوبات شے ایخنا چکن دے وچے دائی چاہے اصل فائلہ ورم خل بھی ہی ہے اصل فائلے چی دائی دائی کو بیان دی چاہم جاہے اتے فائلے دے ہیں مفول بھی ہی کبھی دیکھا نا لے پا دے سارا چکن دے اعتراض ورم چکن دے دیکھا نا دے خے مثال کا لفظ ہوئے چاہا دے چاہنا چکن دے دے خے صفت نا چاہ صفت ملتدار یا دے خبر یا دے بچہ بچہ شوی لکھ راستی دے خبر دیکھا نا چی جانی غیدن العالم آخو کا سرکتے ہوئے غیدن العالم آخو کا چکن دے دل عالم دا صفت زید چکن دے و دا بیان دہی ات کو دے زید کنا چا صفت علم شکن دے خوازید خود چکن دے آخو فائدہ مفہوم دا کدا برکسا دا چکن دے مفتا دا دا چکن تشبت ہونا وہ پیجے خو بلکہ مطلق صفت نہ ہاں ہاں مطلق زکر چی صفت چی دا سجا چانا کلا کا صفت چی فیل ناوی کنے مفہول ناوی خو آ بیان دا ہی ات کو کوئی دے چانا آ من حیث ذات کو دے سکتا ہے فیل یا مفہول دا سرچ کے جا سرچ کے اس مثلا چکم دی چی زد آس مثال کروں گے چی جانی رجلون عالمون سرچ کے جا لیدو دا کہ دا عالمون چکم دا بیان دا ایت فیل کو کنے کو دا عالمون رجلون فائل لا کنا خدا کو بیان دے یا تشا کو چتن دے تے دی غزاد کو چتن دے ہم ذکر نہ پتہ اپ دے ایک تے چتن دے فائل یا مفعول دے ویلے تو کہ دا سڑائی چتن دے ہوے تھا نا ہاں کدائی دے کہ مجھے اتے پر فائل نہیں یا سر کے ہاں ہوے تھا نا من ذکر بغیر دے مجھے اتے فائل چتن مثال کا چتن دے پو اے دے نہ مقصد چتن دے دای دیا لندا سمجھا دے اے دے نہ مقصد دیا لندا سکم اثر کرو چی جانی ہاں رجلون عالمون رو حلا متصاری دست رہی چانی اللہ لدہا چی کن دا عالمون دا یو لفظ دا چی درد کو دی چام و بیان دی چام دے ہی اتو دی صفت دے رہے پہل ہاں علم و شاید نہیں وشن خود دا حق واقع سے دور دے ہاں پھر شنا چی کن دی بلکہ ہاں مطلقاً چی کن دی ذکر چی کدا کرا چی ترزیمی وکا نرزیمی چی کن دی عالم دا کنا دا دی یہ خوبی ہے جا وہ دا خال خدا سے کو ہوئے رہتا نا چی دا بیان دے ہاں اور اتے چا کو دے فائل کو حدیہ سب تے رہتے تھا فائل نہ سر کے دا یہ دیا سن جائے میں خود ذات نہ سکن دے اصل کا مثلا دے تو چی جانی زید راتے من سر کے دا یہ دو تک دار حقوق دا بیان دے اتے ہے غیر کچھ فائل نہ وہ کلا کو کوا کے چا سے مجھے اچھے دانا چار وقت سکن دے یہ دینا مخشیہ رہے سر وہ یا دینا بہت سب رہے سر نہ کوا کے چا سے مجھے اچھے نہیں وقت ہر تو تھا نا یہ کہ صدور دے پھر سے جن دی یا مکل دین کو وقت او کو دی چھا سے یہ کہ پھر سے دی وقت تو کو تین دی اہو بیا دے اتے سو کو دا کو بیا تو نہ کہ وقت صدور دے پھر یادے او کو دے پھر سے بلکہ مطلق نہ تو بھی رہے تھا نو جانی غیظ راکبن یہ تھا نا جانی غیظ دا دا والا مثال شو چیزن دی چاہا انہیں دو تک دارا کے بن حال دا چیزن دی منصوب دا تھا نا وہ دا بیان دی چاہتو ہوں جائی اتے ہیں فائل کو آفائل چکتا اسے غیظ چیزن دی دے اے ہے آیت وہ دے خلق بیانا دی چی دائی پا دا واقع مجھے اچھے چکن دائی پا کن حالت من ہو اے رو خوب پا حالت من ہو وہ سویر ہو رو غلاو متغیر پا دا سے خالش ہے رو غلاو دا مثال شو دا حوالہ ہم دے کندارہ کے بن خال دا وہ دا کو کچھ اتنی دا ہاں نئی لفظ دا چی دلت کو یہ بیان دے اتی چا یہ فائل تفیکتا چکن چا غیر دن دا چا کہے کھانا وزرت غیر مزدودا ولم و غیر فخال دا کم دے حوالہ غیر چھے مزدود جیسا ہے وہ تغلا شوا ہو دا دے دوائی مثال شو چکن کہے کھانا دا مزدودن غیر کھانا دا ہے لفظ دا چی دا بیان دے چا کو چکن دے دا دلت کو پا بیان دے ہے آئی اتی چا یہ مفول بھی چکن دے غیر کھانا چیدائی چیدہ مو والو کو واقعو کودے ضرب شے بے پکیم حالات چھو چھنگے یہ ترلے پالا چیدائی ترلہ اکرا ہو چھنگے والے مو وزید تو دا سے خال شے چیدائی سے اترلہ شبا ہو چھنگے نپا پیش ولکی تو عمرن راکے بینے وہ ملاو شو ہوں جا عمر سرا تو خال دے کون دے مو دے عمر سے راکے بین چیدوارا سوی دا دے خدرین نیسار شو چیدوارا نسو کو چھنگے بیان تھا ہاں اب یار دل کو پہلے ات مجھے تو دی دوار دے پھلو دے مفہوم بارہ کے بہنے اینے دا سے دا منصب دا چکن دی ہاں نصیب پہ چا کرا دا ہاں وے تے کہ دا حال ہے اشارہ چکن دی دیکھ لا کہ تو زمین نا اپا الا تھا نا وہ دی امر نہ کھل بھی نا دا تھا نا نے دی دوار دی کندے دا بیان دے ایت سے فائل دے مفہوم بھی دوار دے پچن دے چملا او شوم دے ہاں دے امر تھا تو خاص دے کون دے مو دے امر سے رکھ بن چ دوار سی دایا سیرو وزا سدا وقت ملاقات سے دوار سے بھی تھا نا سورو بھی سارا جی نپو بھی دیر گرشی تنمی شد دیر دا چلو